زان بند داستا کرم احسان لرم شکر شکر خدایا چی جانان لرم زان بند داستا کرم احسان لرم شکر شکر خدایا چی جانان لرم شکر شکر خدایا چه جانان لرم تور ترش پوکے دیرو خان کلو تور ترش پوکے دیرو خان کلو نور دبک اسلام خیستا ایمان لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم نور دبک اسلام خیستا ایمان لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم زان بند داستا کرم احسان لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم ستا بند یم ستا غلام او ستا بدا میرے معبود اقرار ہر آن لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم میرے معبود اقرار ہر آن لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم زان بند داستا کرم احسان لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم لا اله الا الله بابا ستا حسین کلام زڑکی قرآن لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم ستا حسین کلام زڑکی قرآن لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم زان بند داستا کرم احسان لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم تا چې اشرف د مخلوقات کړه اشرف د مخلوقات کړه سر په سجدا تا قربان لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم سر په سجدا تا قربان لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم زان بند داستا کرم احسان لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم تا نه مغفرت په استغفار غواړم تا نه مغفرت په استغفار غواړم رحم همیشه چې درحمان لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم رحم همیشه چې درحمان لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم زان بند دستا کرم احسان لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم نیک عمل صالح عمل هم تا راکړي زان پر گناہ بند پخمان لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم زان پر گناہ بند پخمان لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم زان بند دستا کرم احسان لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم ز شفر حسن زکه خوشالیا زکا خوشحال یا څنګه را سره بلبل فرمان لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم څنګه را سره بلبل فرمان لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم زان بند دستا کرم احسان لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم شکر شکر خدایا چې جانان لرم شکر شکر خدایا چې جانان